Dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa jest beznadziejna, ale będziemy kibicować. Wicepremier Sikorski odpowiada na żądania reparacji od Niemiec. Jest już gotowy projekt nowej ustawy o pomocy Ukraińcom, wkrótce trafi do Sejmu. Eksperci alarmują, prawie każdy uczeń w Polsce ma jakąś wadę postawy. Choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna, pisze wicepremier Radosław Sikorski. Szef naszej dyplomacji dodał, będziemy kibicować inicjatywom pana prezydenta. O tym, że polski prezydent Karol Nawrocki w rocznicę wybuchu II wojny światowej zażądał od Niemiec reparacji, piszą niemieckie media. Cytują głównie słowa, które padły dziś na Westerplatte. Prezydent Polski podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyznał, że Polska współpracuje z Niemcami przede wszystkim gospodarczo. Karol Nawrocki mówił też o polskich oczekiwaniach, czyli reparacjach wojennych. Die Zeit, komentując przemówienie polskiego prezydenta, zwraca uwagę właśnie na żądanie reparacji od Niemiec. Podobnie uważa Handelsblatt. Ich zdaniem byłaby to realizacja polskich żądań. Najszerzej pisze jednak Süddeutsche Zeitung. W internetowym artykule gazety można wyczytać, że Karol Nawrocki od początku swojej kadencji podsyca nastroje nacjonalistyczne w Polsce. Zablokował już przepisy dotyczące wsparcia Ukraińców, teraz żąda pieniędzy od Niemiec. Süddeutsche przypomina, że należność ponad biliona euro wyliczył poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A propos zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy o pomocy Ukraińcom, jest już gotowy projekt nowej ustawy o wydłużeniu ochrony tymczasowej i uzależnienia świadczeń dla cudzoziemców od ich aktywności zawodowej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wysłało projekt do Kancelarii Premiera. Rząd zajmie się nowymi przepisami w przyszłym tygodniu. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi, że chodzi m.in. o wyeliminowanie nadużyć. W taki sposób, żeby wyeliminować sytuację, w której te osoby mieszkają tak naprawdę na Ukrainie, a tylko i wyłącznie czasowo przyjeżdżają do Polski po to, żeby skorzystać z ochrony zdrowia. Natomiast oczywiście wszyscy Ukraińcy, którzy w Polsce czy cudzoziemcy w Polsce legalnie przebywają, nadal będą mieli dostęp do ochrony zdrowia na podstawie bardzo różnych praw, które nabywają, między innymi jeżeli pracują, oczywiście opłacają składkę. Nowe przepisy muszą być uchwalone przed 30 września. Odpowiednie buty, wygodny plecak, biurko i krzesło dopasowane do wzrostu. Wszystko to ma ogromne znaczenie w zapobieganiu wadom postawy u dzieci, a jest to jeden z największych problemów zdrowotnych, który dotyczy 90% uczniów w Polsce. U progu nowego roku szkolnego NFZ przygotował specjalny poradnik Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Plany lekcji już znane, rok szkolny rozpoczęty, a od jutra zajęcia zaczną się na dobre. Co roku jak bumerang powraca temat ciężkich plecaków. Uczniowie noszą bardzo ciężkie plecaki i nie korzystają z tych szafek szkolnych, co na pewno jest problemem, który trzeba by jakoś rozwiązać, ale nikt z tym nic nie robi. Powiedziała mi Maja. Ciężkie plecaki to jedna z głównych przyczyn bólu kręgosłupa i wad postawy, dlatego rodzice powinni zwracać na to szczególną uwagę, podkreśla Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Często widzimy, że te plecaki wiszą na plecach, właściwie to są takie worki niż plecaki, co niestety także obciąża bardzo poważnie kręgosłup. W specjalnym poradniku Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły eksperci NFZ radzą też, jak wybrać odpowiednie obuwie do szkoły i przygotować miejsce do pracy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ten sezon trudno uznać za udany, tak o zakończonych właśnie wakacjach mówią gestorzy z Karkonoszy i Gór Izerskich. Obłożenie w wielu hotelach i pensjonatach było nawet o połowę mniejsze niż w latach ubiegłych. Wszystkiemu winna była pogoda, mówi Grzegorz Sokoliński z Karkonoskiej Organizacji Turystycznej. Jeżeli mocno padało, to w tych tygodniach praktycznie nie było ludzi lub była bardzo mała ilość. Wypełnienie zależało też od kategorii obiektów. Jeżeli były to obiekty, które operują kompleksowo, z basenami, ze wszystkim, one miały większe obłożenie. Choć hotelarze nie zaliczają tych wakacji do udanych, to na brak pracy nie mogli za to narzekać ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR, mówi naczelnik grupy Adam Tkocz. Statystycznie najczęściej mamy do czynienia z takimi prostymi urazami, kiedy to przy poślizgnięciach, upadkach dochodzi do kontuzji stawów, czasem złamań, ale nie są to obrażenia, które powodują zagrożenie zdrowia i życia. Zwłaszcza w lipcu było widać bagatelizowanie pogody. Turyści dalej wycieczki planują opieszale, wychodzą zbyt późno na szlak. W trakcie minionego lata w Karkonoszach liczba poszkodowanych potrzebujących pomocy przekroczyła 200 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, a miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni. Jutro sporo chmur, z których może popadać deszcz, do tego pojawią się burze. W centrum i na wschodzie gorąco do 31 stopni, na zachodzie chłodniej około 20 stopni. Autopromocja. Dzisiaj pytanie o pamięć i o to, gdzie rodzi się zło. Gościem Klubu Trójki Audiodokumentu 1 września będzie filmowiec, dokumentalista Maciej Drygas. Kiedy człowiek zaczyna już wchodzić w to jądro ciemności, po tamtej stronie człowiek potrafi już być niewyobrażalnie kreatywny. I oczywiście poniedziałkowy reportaż o przywracaniu pamięci w niemieckiej miejscowości Indersdorf, w której funkcjonował obóz dla dzieci osieroconych w czasie wojny. To będzie audiodokument Odnalazłam dzieci z Indersdorfu, mojego i Anny Sekudewicz autorstwa. Najmocniej zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartki polskiego kurczaka rzeźnik. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 58% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. I mleko UHT 3,2%. Twój kubek mlekowita. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz 1,89 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifs.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papier toaletowy dwuwarstwowy Samel, tylko 5 zł za opakowanie 8 rolek. A polski ziemniak wczesny luz, jedynie 1 zł za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 19:08, co oznacza nowości muzyczne w Trójce. Rotacja. Poniedziałek, nowy rok szkolny, same dobre początki, niech tak będzie też muzycznie. Po tej stronie Ania Lalka, jest również ze mną Elżbieta Malinowska. Audycja Rotacja do 20:00 w Trójce. A rozpocznie ją zespół Spoon. Every morning's the same old thing. Guess I'm falling in love. Indie rock prosto z Teksasu, czyli Spoon i jeden z ich najnowszych singli, Guess I'm Falling in Love. Na przodzie szarpiący groove gitarowy i chropowaty wokal Brita Daniela, a gdzieś pomiędzy opowieść o królu, który zakochał się w Szeherezadzie. A skoro mowa o królach, to czas na tych z Belfastu. Już po godzinie 20 w warszawskiej Stodole rozpocznie się szalony występ irlandzkiego zespołu Knee Cap. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w drodze na koncert. Miałam okazję przeżyć to na Ofie. Naprawdę jest czego zazdrościć. Teraz już ich Derry Cup. You like to think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the average idiot, your career is gonna rock. Her arm for all you cock. You hear me? Had a smart cap. My rationale is raw. The current guard is short. I got the right. Now we're chained to the hop. Me and Wally, the Maggie, call the Lisa, love me that. From a king, can you reach this? From a giggle, can my dad? Talk to cold on the top. Cops are listening, can the rock? Throw the crack. Revenge the fellas from the lower whack. When they see me, chat, I lower and I vote. Power lines in the elections and onwards and upwards, free Palestine. Zespół Knee Cap, który właśnie przygotowuje się do wyjścia na scenę, prawdopodobnie przygotowuje się do wyjścia w Stodole, bo tam zagrają po godzinie 20. Nie ukrywają wsparcia dla Palestyny, co słychać też pod koniec utworu The Recap. W Warszawie z pewnością nie zabraknie tych haseł. Setlista jest taka sama jak na Ofie i tutaj mogę obiecać, że na pewno będzie dużo, dużo politycznej energii. Jeżeli ktoś chce poznać kontekst ich zaangażowanej politycznie twórczości, odsyłam do wywiadu z grupą, który przeprowadziła Agnieszka Szydłowska oraz Michał Nogaś na OFF Festiwalu. Wystarczy wpisać Knee Cap i Trójka. Kontekst Irlandii jest silny w przypadku tej grupy. Zostajemy więc na wyspie, zapoznając się tym razem z artystką Simat. Another good idea. I saved the messages you sent the night you tried to sleep with her. Happy New Year. day it was. Love and news of fog, the wouldn't clear. But let me hit the frost, let me get to thinking. I could go to Vienna and take to the drink, and I could raise a beer to the man who was embarrassed by me when the clock struck 12. There's only 365 days a year. Proszę zapamiętać moje słowa, o tej dziewczynie będzie głośno. Po pierwsze dlatego, że Simat kontynuuje tak zwaną zieloną falę, czyli mocny trend na artystów z Irlandii na czele ze wspomnianymi Nick Up czy Fountains DC, którzy również wystąpili w Polsce w tym roku. A po drugie dlatego, że Simat wpasowuje się w rosnące wpływy gatunku country, ale w europejskim wydaniu. Stąd bardzo konkretna nazwa tej płyty, Euro Country, która z pewnością stanie się jej kartą przetargową do międzynarodowej sławy. To przewiduje, to wszystko się zgadza, a na dodatek ma wiele do powiedzenia. Na płycie znajdziemy sporo kontekstów o tym, jak to jest być młodym w Irlandii. Jeśli słuchają mnie osoby, które lubią muzyczne trendy i takie ciekawostki, proszę pozostać z nami, bo w tej godzinie podzielę się karnetami na festiwal polskich nowości, czyli Great September. Ale zanim to, indie-rockowa grupa Wunderbar, która kontynuuje brzmienia gitarowe w dzisiejszej rotacji. Thank you. no love. New York, my home. Us mud ain't done. Time zone, time grows. Remember, ghost loans, dirty hands, owns cones. Enter home, try it out. Call your crew to stomp out. All round, I found people underground. No sound, blood seep, bodies, concrete, mad heads. Live low, get full. Chrome zone, it's suicide. Or all fours, apartment of a zero. It's leaking out my left side. Your facts are mine. It says it in my fact book. Backstair, look straight. Train love, my sake. Legs bare. I'm sleeping on third rail. I'm banking on bad fate. Entrails out of place. Blood hate. They say we only flow one way. I show my state. Day glow. Time space. I know I'm rooted down too long in one place. These subject creepy cronies. Violence on my psyche. Exhale the whole body. Inhale the common carpet. There's too much in me anyway. Gdybym miała wskazać jedną z ciężkich piosenek, które towarzyszyły mi w weekend, jeżeli chodzi o premiery, wskazałabym na One Train od Show Me The Body. To nowa wersja utworu z ich epki Yellow Kidney sprzed dekady. Nie dziwię się, że wznawiają, bo hardcore punk, hip-hop, noise, elementy eksperymentalne, takie zespoły robią obecnie furorę. Te gatunki są lubiane przez poszukiwaczy nowych mieszanek gatunkowych z naciskiem na te hardkorowe i ostrzejsze. Nie muszę chyba mówić, że moda na gitarowe brzmienia z drugiej dekady lat 2000 ma się naprawdę dobrze. Świadczy o tym m.in. wielki powrót zespołu Deftones. Świętujemy premierę nowej płyty tego zespołu w audycji Rotacja przez cały tydzień. Jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o utwory. Ja postawiłam na Exodus, czyli Wylinkę. Exidies oznacza wylinkę wężową oraz jeden z utworów grupy Deftones z albumu Private Music. To nasza płyta tygodnia w rotacji. Nie powinno to dziwić, bo spotkała ją fala pozytywnych recenzji. Zespół wyprzedał trasę, w tym przystanek u nas w Łodzi. Wystąpią w lutym 2026 roku. Grupa dostarczy nam z pewnością mocnych emocji z tym połączeniem nu metalu, shoegaze'u, emocjonalnego rocka. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że się widzimy. Była wylinka i była Łódź, no to czas na grupę węży z tego miasta. Wspominałam wcześniej, mam karnety na festiwal Great September w Łodzi, na którym wystąpi grupa Snakes, Snakes, Snakes. Trzydniowe wydarzenie między 11 a 13 września koncentruje artystów, miłośników polskiej sceny. Oni wszyscy uwielbiają odkrywać nowe brzmienia. Zapraszamy, trójka będzie na miejscu. Aby do nas dołączyć, wystarczy napisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Właściwie cokolwiek, może być też coś o zespole Snakes, Snakes, Snakes. Nie tylko gitary będą na grejcie, na miejscu zobaczymy też m.in. Kajetana Wolasa. Na twojej tegorocznej płycie ma świetne, bujające produkcje Mulatę. Wśród nich utwór Zostaje w domu. Sorry, ale potrzebuję dzisiaj zostać w domu. trochę przebodźcowany wszystkim, co się dzieje wokół. I to nie przez deprę, to już przeszłem, przeszedłem. I bardzo możliwe, że nadal jest we mnie, ale nie chce mi się aktualnie myśleć. Za oknem i zimno, w mieszkaniu i zimno. Mógłbym podkręcić grzejnik, ale to chwilowe tylko. A w sumie to lubię zimno, po prostu chcę ponarzekać, bo nie mam ochoty na bycie widmo. I puszczę sobie na winylu Charles Parker albo John Coltrane, bo nie chcę znowu słyszeć o melanżach. Wrócę przed północą na Hawiry, bo tak wolę skończyć dzień. Nie chcę jechać znów na komisariat. Zamknę oczy, tylko chwilę se odpocznę. Policz mi do pięciu i będę jak nowy. Ciągle czuję, że wciąż mam niedosyt. Ja zamknę oczy, tylko chwilę se odpocznę. Policz mi do pięciu i będę jak nowy. Ciągle czuję, że wciąż mam niedosyt. Ja czuję, że powoli mnie rozkłada. Przecież codziennie robi zimny prysznic. I chorowałem od lata, tak się składa, że mam dobry six string. Nastawię budzik na 12, siadanie popiję kawką. Przesuntam mieszkanie, zrobię pranie, później idę na bieganie, bo mam... Zamówi Chińczyka, wpisując mapę tajne znaki Shaolina. Odpalę kolejny serial, który mnie zmieci po chwili, bo wszystko jest takie same, tak samo pisane. Chyba nie będzie mi dane na chwilę się odciąć. Stale on, off, yeah. Zamknę oczy, tylko chwilę se odpocznę. Policz mi do pięciu i będę jak nowy. Ciągle czuję, że wciąż mam niedosyt, yeah. Zamknę oczy, tylko chwilę se odpocznę. Policz mi do pięciu i będę jak nowy. Ciągle czuję, że wciąż mam niedosyt, yeah. Kajetana Wolasa widziałam na Great September rok temu w Boys Bandzie projektu Wow, a na jego płycie, jak sam mówi, poznajemy wrażliwego chłopca, który powoli przestaje być dzieckiem. To jest wrażliwa płyta i eksperymentująca trochę z takim soft hip-hopem, bardzo modny gatunek, a tych modnych gatunków na Greycie nie zabraknie. Gratuluję Jackowi i Hannie, z którymi widzimy się na Great September, odezwę się ze szczegółami, ale proszę się nie martwić, kto nie zdążył, proszę słuchać rotacji przez cały tydzień, każdego dnia od poniedziałku do czwartku. Dzielimy się ze słuchaczkami i słuchaczami biletami na to wydarzenie. A ja jeszcze z line-upu Greata postanowiłam wybrać artystkę, która spotkała się z inną znaną artystką, żeby zaśpiewać na swoim debiutanckim albumie. Ayla zaprosiła Kachę z Calls, by zaśpiewać Co z tobą mała. Z dziewczynami w nocy, oczy mamy jak koty, duże usta, długie włosy w głowie, nie tylko paznokcie w głowie, nie tylko głupoty. Możesz z nami gadać całą noc, możesz z nami gadać non stop przez dwie doby. Żadna z nas się nie potrzebuje, żadna z nas się nie zakochuje. Byle kim, byle kim, żadnej z nas nie interesuje. Pusta kartka i pusty portfel, głośny ty co ma ciasne spodnie. Coś do nas gada to nie ta liga, zrobiło się trochę niewygodnie. Może się zdarzyć, że będę na, kiedy będziesz mi depreć po pies. Może się zdarzyć, że będę kiedy powiesz mi, że jestem piękna. Czekam na twój kol, zaraz cię ocalę. To był ciężki rok, niech porwie nas taniec. A może do spadu, byle jak najdalej. Czas zakopać to, co było nam dane. Noc i my, szumi wiatr. Laila, młoda wokalistka wywodząca się z krakowskiego undergroundu jazzowego. Może ktoś słyszał nowy, dość modny obecnie zespół Omasta? No to śpiewała z nimi na niejednym jamie. A myśląc dzisiaj o nowościach, nie mogłam pominąć innej artystki, czyli nowej płyty Hayley Williams. Niektórzy ogłosili Ego Death at a Bachelor Party płytą roku. No nic dziwnego, tematyka też bardzo charakterystyczna. Kryzys własnego ja, radzenie sobie ze złamanym sercem, ale i wchodzenie w głąb swojej amerykańskiej tożsamości. To wszystko na tej płycie. Bardzo emocjonalnie słyszymy to w utworze Parachut, który ją zamyka. Yes, I saw her. Her spiraled hair. And I could see it. Our life in a movie. And now I'm spinning my web up in the air. My spider senses. Rain's gonna fall. Wash away the life I'm leaving. You were gonna catch me. Hayley Williams mówi, żeby nigdy nie pozwalać jej opuszczać domu bez spadochronu. Ja przypomniałam sobie, że Mela Koteluk na swoim debiucie mówiła, że z kolei jak ktoś zamieni się w spadochron, to chętnie ona poleci gdziekolwiek razem z nim. No, Hayley Williams nie jest aż taką optymistką, zresztą utwór jeden z najlepszych na jej kolejnej płycie, która jest również naszą płytą tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Tam dużo rozdzierających serce utworów. A premier naprawdę bez liku, jak grzyby po deszczu, w tym też zespół The Beths. One, two, three, four. If I can go round again. Trójce nowozelandzki zespół power popowy The Beths i tytułowy utwór z ich najnowszego albumu Straight Line Was a Lie. Teza prosta, ale warto ją sobie przypominać. Życie albo w mniejszej skali może jakikolwiek proces nie jest prosty i liniowy. Przypomina o tym wokalistka zespołu The Beths. W tym roku nie brakuje takich melodyjnych premier. Wśród nich Blood Orange i jego Essex Honey, sentymentalna opowieść o brytyjskiej prowincji, ubrana w tym przypadku w ambientowo-gitarowe, rozpływające się kompozycje. Thank you. chciałoby się usłyszeć Deva Hainesa, kryjącego się pod pseudonimem Blood Orange, na żywo. No ale najbliżej Polski pojawi się w Berlinie 29 października, choć znam już takie osoby, które właśnie na to wydarzenie wybierają się w Berlinie. Warto przemyśleć. XX Honey, czyli delikatnie śpiewane wokale na tle akordów i gitarowych, i syntezatorowych, dużo takiej miękkości. Widziałam nawet filmik, który pokazuje słuchacza Blood Orange, który podłącza, oczywiście w cudzysłowie, słuchawki do drzewa i w ten sposób pokazuje, że tak się czuje, słuchając tej bardzo esencjonalnej i spokojnej płyty. Czas pożegnań w audycji Rotacja. Przypominam, że jeszcze we wtorek, środę i czwartek można zgarnąć bilety na festiwal Great September, bo te wejściówki trafiły dzisiaj do Jacka i Hanny, których pozdrawiam, a wszyscy pozostali, no proszę czekać na kolejne dni. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, zostawiam wszystkich z Charlotte dos Santos. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm, poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.